до солодкого сморід починає проїдатися крізь шпарини, забиваючи дух шоколаду. Першим відчуває його Родик. Він зводиться і нюшить повітря, мацає начебто щупом, ніздрями, кислий бабин віддих. Дівчину це збуджує, це наповнює очі незрозумілою потойбічною вологою. Вона кривиться, бо бачить, як замикається у собі Родик, і тоді вона стає перед ним гола, виставивши груди гарної форми з червоними набухлими сосками. І він тихенько постогнуючи звалюється до неї в обійми. Баба тягне з дня на день. З'явився Шмулевич, одягнений у щось біле. Голову бо покривав чорним каптуром. Він ходить кімнатою, зазираючи у шпарини, а потім лишається сам на сам зі старою і говорить воркотливим, сонним, але переконливим голосом. Чим він цікавиться? Невже коротке життя старої, знівечене службою синів, натхнене її вірою в краще майбутнє, важливіше для Шмулевича, ніж дві кімнати? Про що напучує доктор? Смерть має властивість притягувати і відштовхувати життя, прошиваючи цей світ кольоровими кометами, ковтками чистого озону. Родик заворожено дивиться на двох дівок-кришнаїток, які туркотять, мовби дві велетенські курки. Баба хрипить, кришнаїтки годинами співають мантри, обкурюють пахощами, відтак з'їдають напівзіпсовані копченості. Ідуть, пропадають разом зі Шмулевичем. Знову дні чекання смерти. Ріка за вікнами міліє, запорошується снігом, він заламує голову від сміху, нарешті пройшов той зляк перед вічністю ріки. Ось вона, зледенна, обміліла, перетята тисячами людських доріг. Дівчина тихо спить, іноді підходить до старої. Через 2 дні в кімнату, супроводжена сержантом Гільмедовим, прийшла сухорлява жінка. Вигляд її цнотливо опущених очей нагадує засоромленого ката. Дівчина, метельнувши чорною шапкою волосся, зойкнувши, біжить на кухню. Жінка оком не поведе, вона чомусь рекомендує Гільмедова. Лейтенант Гільмедов, він займається справами молодих злочинців. А ще вона замовкає, тільки чути, як виє смертний вітер у легенях старої. А ще він займається безпритульними. Так, а я Галина Львівна, свідок Єгови. Вона прийшла, почувши біду, до своєї сусідки, навернути на вічне життя перед... Вона червоніє, вона боїться вимовити слово «смерть», їй, напевне, соромно. Погляд некліпних очей нишпорить кімнатою, вона чує якийсь запах. Гільмедов бере під козирок, порипуючи новими черевиками, підкахикуючи якусь хвилину, стоїть перед люстром. Вузьке чоло, запалі щоки, подзьобані віспинами. Крізь щілини в череві не добереш кольору очей. Він откахикує. Я думаю, Галина Львовна, ми її найдем. А де ваш дом, молодой чоловік? Родик тицнув паспорта, який належав кому завгодно, але не йому. Гільмедов кинув сліпнями своїх прорізів на замусолений документ. А, хорошо, все хорошо. І за бабушкою хорошо смотреть. Люди должны быть милосердны, не так ли? Дух осені Антоніок вивітрюється прілим коридором. Шамотить дощ. Баба після відвідин доктора Шмулевича спить сном дитини. Вона тиждень не говорить, не просить. Дівчина, підтиснувши ноги, дрімає під розмірене мерехтіння срібних потоків за шибками. Тепло гускне, небо вихолодає, набираючи непорушності на зиму. Гільмедов рачкуватиме ногами, дебуляє до дверей, мов протягом витягуючи за собою Галину Львівну. Тривога тіпається зламаною голкою під серцем. Дівчина, заворожена наступом зими по вулицях, не відриває погляду від запітнілого шкла. «Я не повернуся, не повернуся додому». Родик пробує обійняти за худенькі плечі, що вечорами починають істерично тремтіти. «Бачив Галину Львівну, то моя мати». Родик тільки звів брови. Сипле сніг, схололі сфери гудуть від ударів залізничних вагонів. Дорога виривається білою гадюкою.